ubu ni saa 10 n'iminota 15. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo na Bwana asifiwe kwa habari kwa salamu hizo za kidini ambazo hazina ubaguzi. Tunaukaribisha mpenzi msikilizaji katika habari za magazeti. Ni habari ambazo zinaandikwa na magazeti tofauti katika kanda ya Afrika Mashariki. Kama kawaida utakuwa nami Omer Nduwayo. Ninashirikiana na Romuald Niyo yavuze. Moja kwa moja habari za magazeti tuzianzie hapa nyumbani. Kuelekea kurejesha uhusiano mwema kati ya Burundi na Rwanda, latumai shirika la habari la ABP kufuatia mkutano wa Jumanne Oktoba 20 wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili uliofanyika kwenye mpaka Gasenyi Nemba. Kulingana taarifa ya pamoja kwa vyombo vya habari iliyonukuliwa na ABP, baada ya mkutano huo ambao uko katika mchakato wa kuboresha mahusiano ya pande mbili kati ya nchi hizi jirani, mawaziri hao wawili waligundua uwepo wa uhusiano wa kihistoria katika nchi hizo na pia changamoto zinazoukabili tangu mwaka 2015. Kikao hicho cha hafla kilifungwa waziri wa Burundi Albert Shingiro akimpa mwenzake Vincent Biruta mwaliko wa ziara nchini Burundi, la ripoti ABP Omer. Naam, tusalie hapa hapa na La Voix de l'Enseignant ambayo linaandika kwamba wazazi na walimu wakataa hatua ya visomo kwa wanafunzi asubuhi mapema alfajiri. Laeleza La Voix de l'Enseignant. Kiukweli, laandika gazeti hilo, kuwa baada ya wiki mbili, hatua hiyo ikichukuliwa na viongozi wa elimu katika kanda ya mea ya jiji, huku wakiwataka wanafunzi wa shule za msingi lakini pia za sekondari kuwasili shuleni saa 12 unusu asubuhi ili kufanya marudio ya masomo, hatua ambayo imechukuliwa vibaya. Wanaeleza kuwa wanafunzi pekee wanaosoma kwenye shule za bweni ama za mabweni wanaweza. Wanahofia kuwa wanafunzi wanaoamka mapema alfajiri wanaweza kupatwa na ajali. Kama linavyoripoti gazeti hilo la wiki kuhusu elimu, kwa mujibu wa walimu, masomo yasiyokuwa na usimamizi au mwongozo hayana manufaa kwa mwanafunzi. Mwalimu mmoja anautaka uongozi wa elimu kikanda kuitaka Wizara ya Elimu kurudisha mfumo wa zamani wa vipindi vya unoaji ubongo baada ya muda rasmi jioni, kwa kujitoa kwa walimu ila vigezo vya usafiri vikizingatiwa. Romuald. Naam, tutoke hapa nyumbani tuelekee nchi jirani ya Tanzania, ambapo mwenyekiti wa baraza la vyama vya kisiasa nchini humo John Shibuda amewasihi wagombea wa urais wa Tanzania na Zanzibar, ubunge na udiwani, kujiandaa kisaikolojia na wawe tayari kupokea matokeo ya kushinda au kushindwa. Gazeti la Habari Leo limeangazia. Gazeti hilo limemnukuu akisema kila mgombea akubali somo la kuwa asiyekubali kushindwa si mshindani, na kuvunjika kwa jembe sio mwisho wa uhunzi. Pia asiyekubali subira za kuongozwa na mwenzake hana sifa za kuitwa kiongozi wa kijamii. Aliwakumbusha wagombea na mashabiki wa vyama vya kisiasa kuwa ushindi hautokani na taswira ya hadhara zilivyokuwa katika mikutano ya kampeni. Shibuda alisema wapiga kura wana vigezo vyao vya kutoa kura za ndio za ushindi, ambavyo ni chema hujiuza, kibaya cha jitembeza. Alihimiza wananchi kutumia haki yao ya kupiga kura kesho kutwa na waitumie kwa manufaa mapana ya taifa kwa leo na siku zijazo. Daima Tanzania, mwili wa aliyeuawa na mamba wapatikana ni baada ya wananchi kutafuta kwa siku tatu na kuupata kwenye mapango ya Ziwa Victoria. Mwili wa Rulensi Gayo mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa kijiji cha Kisaba kata ya Maisom halmashauri ya Buchosa wilayani Sengerema, aliyepoteza maisha kwa kuliwa na mamba, amepatikana baada ya wananchi kutafuta ndani ya ziwa Victoria kwa siku tatu. Mwanamke huyo alipoteza maisha Oktoba 24 mwaka huu alipoliwa na mamba wakati akioga ndani ya ziwa hilo. Mwenyekiti wa kijiji cha Kisaba, kata ya Maisom, Zuberi Yahaya, amesema mwili umepatikana leo majira ya saa 4 asubuhi baada ya wananchi waliokuwa wamejitolea kuutafuta na kuupata ukiwa umefichwa kwenye mapango ya mawe ndani ya ziwa Victoria. Ofisa mtendaji kata hiyo, Onesimo Daudi, amesema matukio ya mamba kujeruhi na kuua watu yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara. Hivyo, jamii inatakiwa kuacha mazoea ya kuoga ziwani, badala yake wawe wanateka maji na kuogea nyumbani. Romuald. Ah, Omar, huko Tanzania ni mamba na Burundi ni kiboko. Ni kiboko. Na hapo sehemu za Rutumo watu kadhaa wamejeruhiwa kama wanne na watatu ambao wameuawa na kiboko. Huko Tanzania nako ni mamba. Ya, ni kweli natakiwa watu wawe waangalifu zaidi. Atotoke Tanzania moja kwa moja tuelekee Rwanda. Katika tangazo la kushitukiza la Jumapili hii, Baba Mtakatifu Francis aliwainua maaskofu wa 13 kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu pamoja na askofu mkuu Antoine Kambanda ambaye ni mchungaji wa kwanza wa kanisa Katoliki la Rwanda kufikia cheo hicho, gazeti la KT Press limechapisha. Askofu mkuu Kambanda ambaye anatimiza miaka 62 Novemba hii aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Katoliki la Kigali tarehe 11 Novemba mwaka 2018. Kabla ya hapo alikuwa askofu wa jimbo la Kibungo tangu mwaka 2013. Askofu mkuu Kambanda ndiye kardinali pekee wa Afrika aliyetajwa miongoni mwa makardinali 13. Gazeti hilo inaendelea kuarifu kuwa atapewa rasmi kiwango cha kardinali na Papa Francis kwenye mkutano uliopangwa kufanyika tarehe 28 Novemba mwaka huu wa 2020. Ni saa 10:23 katika studio za Radio Isanganiro. Hizi ni habari zinazochapishwa na magazeti mbalimbali katika kanda ya Afrika Mashariki. Hewani sauti ni Omer Nduwayo, nikiungana na Romuald Niyoivuze. Inosa Bibonimana anatuunganisha kimitambo. Habari za magazeti. Moja kwa moja tufike nchini Uganda ambapo kulingana na gazeti la Daily Monitor, mimba za utotoni takriban 4,300 zilisajiliwa katika miezi 4 ya kwanza ya marufuku ya kutotoka nje kufuatia virusi vya corona. Waziri wa nchi wa masuala ya vijana na watoto B. Florence na Kiwala Kiingi aliliambia gazeti la Daily Monitor Jumapili hii kwamba idadi kubwa zilisajiliwa mnamo Machi, Aprili, Mei na Juni. Zilizosajiliwa kumradhi, aliambia Daily Monitor Jumapili hii kwamba idadi kubwa zilizosajiliwa mnamo Machi, Aprili, Mei na Juni zina wasiwasi. Mwanzo wa kunukuu, hizi ni visa vichache vilivyoripotiwa. Kama serikali tunalani vitendo vyote vya unajisi na unyanyasaji wa watoto. Jukumu la utunzaji wa watoto na malezi kwa wale walio chini ya umri wa miaka 18 kimsingi ni kwa wazazi, mwisho wa kunukuu. Alisema serikali haiwezi kufikia kila kaya, lakini wazazi wanapaswa kufuata mwongozo wa uzazi. Ome. Naam, daima Uganda ni gazeti la New Vision ambalo linarejelea habari inayohusu uchaguzi Tanzania, ambapo Watanzania wanajiandalia kupiga kura Jumatano. Watanzania wanaelekea kupiga kura Jumatano katika uchaguzi uliopangwa kuwa jaribio la mtindo wa kimabavu wa Rais John Magufuli baada ya kukandamiza upinzani kwa miaka mitano na uhuru wa kuwasilisha hoja. Wapiga kura katika visiwa vya Tanzania bara na nusu ya uhuru wa Zanzibar watampigia kura rais na wabunge kumradhi baada ya kampeni ya kijasho ambayo ilisababisha idadi kubwa ya waliojitokeza kwa chama tawala na upinzani. mpinzani mkuu wa Magufuli kati ya wagombea 15 wa uraisi ni Tundu Lissu mwenye umri wa miaka 52 wa chama cha upinzani Chadema, yani chama cha kidemokrasia na maendeleo, ambaye alirudi nchini mnamo Julai baada ya miaka 3 nje ya nchi akipona majeraha 16 ya risasi aliyopata kwa kile anachoamini kuwa ni jaribio la mauaji la kisiasa. Kura za maoni zimepigwa marufuku, kwa hivyo haijulikani ni nani anayetangulia, na wasiwasi ni kwamba juu ya matukio ambayo yanaweza kuharibu kura, balozi wa Marekani Donald Wright aliandika katika taarifa mwanzo wa kunukuu, kwa kusikitishwa kwangu nimeona na kusikia ripoti za wawakilishi wa serikali na usalama kuvuruga na kuzuia uwezo wa wagombea kufanya kampeni kwa uhuru. Mwisho wa kunukuu, Romad. Na wa Tanzania tuwatakie uchaguzi wa utulivu wa tena wa haki na amani itawale katika kipindi hicho. Na tutoke nchini Tanzania moja kwa moja tufike nchini Kenya, ambapo kwa mujibu wa gazeti la The Star, waziri wa elimu nchini humo George Magoha ameonya dhidi ya shule kufunguliwa baada ya watu 931 zaidi kuthibitishwa kuwa na virusi vya corona hapo jana. Magoha alisema baraza la mawaziri bado halijaidhinisha uamuzi wa kufunguliwa tena kwa madarasa mengine. Kwa madaraja mengine kumradhi. The Star limemnukuu waziri Magoha akieleza kwamba serikali haijaidhinisha kufunguliwa zaidi kwa shule nyingine katika shule za umma, za kibinafsi au za kimataifa. Uamuzi huo bado haujazingatiwa na baraza la mawaziri, na watakapofikia maamuzi hayo taifa litaambiwa. Magoha anaongeza kuwa utaratibu wa ufunguzi wa shule utaangaziwa upya. Naam, kabla hatujafikia tamati, tubaki hapo hapo Kenya na The Standard. Macho yote huko Bomas, kama ripoti ya mwisho ya BBI inazinduliwa. Uzinduzi wa ripoti ya mwisho ya ujenzi wa madaraja ya ujenzi BBI unaendelea huko Bomas of Kenya, yani ni huko Kenya, jijini Nairobi. Walinda usalama wakali na wenye silaha walilinda ukumbi huo mapema Jumapili, wakati nchi inasubiri ukunga wa waraka ambao unaahidi lishe kwa jamii ya kisiasa inayoingia kwenye uchaguzi mkuu wa 2022. Kufikia jana, uwanja wa Bomas wa Kenya tayari ulikuwa umeandaliwa, huku viti vikiwa vimewekwa alama. Taa zimepangwa na kupangwa kabla ya tafrija ya Jumatatu. Kulingana na mwandishi wa KTN News Jeff Kirui, ambaye anaripoti kutoka ukumbi huo, uwanja wa ndani umetengwa kwa VVIP, yani very very important person, wakati sehemu ya nje imetengwa kwa wanajamii. Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga wanatarajiwa kuongoza shughuli ya jimbo ambayo imefanya macho ya Wakenya kufungiwa kwenye runinga zao na masanduku ya redio. Ukumbi huo umefunguliwa asubuhi ya Jumatatu hii, wakati Wakenya na viongozi walimiminika kiukarimu na maoni yao juu ya ripoti hiyo. Mwanzo wa kunukuu, Wakenya lazima waanze kumiliki hati hii BBI. Lazima wasiruhusu wanasiasa kuendesha kabati yao, kati yao kumradhi, na yale ambayo ni mazuri kwao na inchi, alisema Charles Munyua wakati akizungumza na KTN News. Kutoka kwa ukumbi huo, Wakenya wengine pia walitoa maoni tofauti juu ya ripoti hiyo, na wale ambao walihisi kutoridhika wakitaka marekebisho. Na mpenzi msikilizaji, tunafikia tamati ya dondoo za magazeti za Jumatatu hii. Ulikuwa nami Lomwade Niyoa Ivuzini kishirikiana na mwenzangu Omer Nduwayo. Upande wa mitambo ilikuwa Inosabi Maudimana. Tukutakie jioni njema, tukutane hapo Jumatatu wiki kesho. Kwa aherini. Habari za magazeti.